Och välkomna! Nu var det ett tag sedan vi hördes senast. Det blev inget avsnitt inspelat förra veckan för livet kom ju i vägen. Igen! Idag är det hur som helst söndagen den 5 juni 2016 och det här är det 33:e avsnittet av A-Team Podcast. Nu kör vi! Daniel, hur har din vecka varit? Jo, till att börja med så ska jag köra en liten disclaimer innan någonting annat. Hör ni lite extra bakgrundsljud från mig så beror det på att jag sitter som vanligt i mitt sovrum. Men jag har över 25 grader varmt här inne så att jag har öppet både balkong och fönster. Och inte långt härifrån så går det en bro över till Tjörn, en utav dem. Så att det kan hända att det kommer låta lite därifrån, bilar och sånt där. Så att det där vill jag ha klart för. Hör ni bakgrundsljud så beror det på att jag sitter med öppna fönster och jag tänker definitivt inte stänga dem. Så att det får ni ta idag helt enkelt bara. Fair enough. Yes. Min vecka som sagt var. Det har varit hektiskt och skojigt på samma gång faktiskt. Mm. Jag har, som den som har lyssnat på Actionpodden vet, bytt jobb inom citationstecken. Jag har ett helt nytt schema. Detta innebär i praktiken att jag numera har en fast ledig dag i veckan, onsdagar. Och att jag kommer att kunna träna på morgonen precis som jag vill. Fast det här har ju då kommit lite hastigt på, så att de kommande veckorna, ungefär fram till semestern, så har jag mitt gamla ledighetsschema kvar. Vilket innebär att nästa helg så är min sista reguljära långledighet. Är det ledsamt eller? Kan jag väl inte påstå att jag börjar ju med att vara ledig på måndag, sen jobbar jag 3 dagar. Sen är jag ledig på fredag och sen är jag ledig på lördag och sen är jag ledig på söndag. Sen är jag ledig på måndag igen. Du har fan inget att klaga. Nej, så att nej, jag ska inte klaga faktiskt. Men som sagt, det här blir sista gången om inte det infaller rörliga dagar på onsdagar och nej. Tisdagar och torsdagar och fredagar. Så att ja. Det här, så jag ska verkligen ta vara på den här sista långledigheten. Sen är det inte fysiskt att vara ledig på onsdagar. Nej, jobba 2 dagar ledig en dag, jobba 2 dagar ledig 2 dagar. Det kommer bli perfekt faktiskt. Jag gjorde ju så när jag var föräldraledig med min äldsta tös. Då tog jag föräldraledigt på onsdagar. Och då har man ju helg och sen så jobbar man 2 dagar. Då hinner man liksom knappt känna av att man har jobbat. Och sen är man ledig en dag. Och sen är det bara 2 dagar kvar. Så det känns som helgen nästan börjar då. Precis. Onsdagar borde vara ledigt för alla, tycker jag. Nej, men onsdagar är faktiskt en riktigt bra ledig dag. Jag kan inte ha fått det bättre ledighetsschema. Förutom då från att gå ifrån mitt långledighetsschema som sagt var. Vad har hänt mer? En av anledningarna till att vi sitter just här idag, förutom då ovanstående övertid. I torsdags var jag i och för sig ledig. Jag var med då och firade min systersons student. Ni vet han, Zorro. Han som vi intervjuade för ett par avsnitten med sitt band, Dream Drop. Så det sitter väl på plats och gratulera honom igen. Grattis. Sen så ska vi faktiskt passa på att gratulera bandet till en liten Europaturné som de ska på i sommar. Grattis till den. Gratulera, det där är stora grejer. Visst är det. Och idag som sagt, vad har dagen bestått av? Förutom ett pass på gymmet i morse med FMTK-utmaning. Vilket gjorde att vi inte kunde spela in i morse som planerat, utan vi får sitta här nu på kvällskvisten. Nej, det var någon som skickade ett sms till mig någon gång framåt lunch där. Ja, med ett oj vad klockan går stilla, fort. Jag hade suttit och pillat mig i naveln hela förmiddagen och inte fått något vettigt gjort. Oj vad jag inte tror på dig. Ja, jag hade rättat en massa skit. Ja, precis. Men sen då efter det så har det även blivit sol, bad och båttur. Jag tog med mig valda delar av familjen faktiskt. Dottern var inte hemma. Ut med en liten båttur till ganska så närliggande då. Där fikade vi lite, badade, solade och så promenerade jag runt ön för att kika in den. Sen var det dags för hemfärd för att göra middag. Idag blev det en grym liten kycklingsallad som man kan ta lite snabbt så sen i mattipset. Och så har vi tvättstugan idag, så att där har jag varit ett par gånger redan också. Så nu sitter jag här knallröd, varm och sippar på en kallen med lime i, bara för att jag är ledig imorgon. Hur har din vecka varit? Ja, jag har ju också min öl som jag sitter och sippar på nu. Det är inte den första ikväll heller, om man ska vara helt ärlig. Det är så att jag är... Det ska jag faktiskt erkänna också, att det här är inte min första heller. Det är inte så här. Är vi bröder eller? Typ. Jag är helt som helst nyss hemkommen från den årliga upp- och nerfestivalen som man har här i Tibro. Det innebär i stora drag att under ett antal dagar, så här i början av sommaren, så är det aktiviteter för barnen på dagarna och så är det livemusik och öltält för de vuxna på kvällen. Så jag kilade ner dit ihop med min sambo och yngsta dottern. Min äldsta dotter är hos sin mamma den här veckan, så hon kunde inte följa med. Men där satt i alla fall tre av oss i familjen och lyssnade på livemusik och ja, den yngsta drack ingen öl, men det var synd. Det var synd att du sa det, för annars hade du en jättebra kommentar på det. Men, ja. Jag parerade för det. Ja, du gjorde det. Nej, hon är 17 månader gammal, så att hon får vänta. Ja, hon får vänta en månad till, så att 18 månader, sen är det dags för öl. Någon vecka åtminstone. Ja, precis. Ja. I övrigt så har det varit ett par intensiva veckor som det har varit det senaste. Mycket jobb. Jag är väldigt glad att kunna meddela att jag i måndags satte betyg på alla mina årskurs treor. När jag rapporterade in betygen så gjorde jag en snabb överslagsräkning och kom fram till att jag satte mellan 140 och 150 betyg. Det är mycket. Så många betyg har jag aldrig satt på en gång tidigare. Hur lång tid? Och då har jag fortfarande inte satt betyg på ett år och två år än. De ska jag sätta på tisdag. Hur lång tid tog du att sätta dessa betygen? Ursäkta? Hur lång tid tog du att sätta dessa betygen? Hela dagen. Hela. Vet du vad? Ja, eller hela dagen. Det är också en underdrift. För det är ju så det funkar i slutet av läsåret, att man lägger sjukt mycket tid på bedömning och betygssättning. Det är inte bara att man sätter sig och trycker på det här på kan jag lösa för dig på typ 5 minuter. Ja, tack. Kom igen. Ja, du tar liksom en bunte med allting och så lägger de med hugg, och så tar du en penna och så bläddrar du så A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, D. Och så fortsätter du tills det är slut. Jag menar, okej, kanske 10 minuter, men sen är det klart. Det låter väldigt professionellt. Visst gör det. Du hör att jag har varit lärare länge. Du kanske borde bli lärare. Ja, tycker också det. Sen, jag menar, finns det ju ett annat sätt. Är det coola killar så får de ha, är det snygga tjejer så får de också ha, är de fula så... Nej, nu blev jag elak. Jag hör att du är väldigt olämplig för yrket. Inget illa ment. Jag älskar dig, det vet du. Men ge dig inte i kast med att skola om dig till lärare. Jaha, du tycker att jag har fel inställning till det här? Ja, du saknar värdegrunden kan man väl säga. Aha, den där. Ja. Men det kanske man får på lärarutbildningen tillsammans med kaffedrickarutbildningen. Ja, man läser de två utbildningarna parallellt. Mm. Man gör det, ja. Det är de som tar 4 år eller vad det nu är. Speciellt kaffedrickningen. Det är den som tar lång tid, vet du. Ja, precis. Det är eftersom det bara är det vi gör, vi lärare. Ja, dricker kaffe. Förutom när vi går fram och tillbaka i korridorerna med bunt papper i armen, så att folk ska tro att vi gör något vettigt. Ja, precis. Och så har ni ju faktiskt en kaffekopp i andra handen. Jag hoppas att alla förstår ironin i det här nu. För jag kan säga att jag jobbar häcken av mig, verkligen. Ja, nej, helst, jag skojar bara med dig, du vet du. Det vet jag. Frågan är om alla andra vet. Ja, vi får väl hoppas det. Ja. Fortsätt. Men som det är nu då, så är det fortfarande så här, ledigt imorgon. Det är det helt riktigt. Det var ledigt idag och det var ledigt igår. Alla de här 3 dagarna är ändå präglade av rättningsarbete och bedömning för min del, eftersom betygen på årskurs 1 och årskurs 2 ska sättas på tisdag. Så det blir en hel del sånt också. Och det ska bli så skönt med semester om ett par veckor. Jag gjorde en snabb beräkning på det också och kom fram till att i skrivande stund så har jag faktiskt bara 7 arbetsdagar kvar innan läsåret är slut, och då börjar min ledighet. Så ja, man ser liksom ljuset i slutet av tunneln nu. Ska nog ta och räkna ut hur många arbetsdagar jag går kvar faktiskt, nu när du säger det så. Ja, men det kan ju göra det lite lättare fram till semestern. Man kan bocka av dagarna. Nu är det så många dagar. Nu, ja. Så det tycker jag absolut att du ska göra. 12 tror jag får ihop det till om jag har räknat rätt. 12? Ja, det är inte så farligt det heller. Nej, 3 denna veckan som kommer. 4 veckan därefter, det är 7. Och sen 4 till veckan där. Nej, det blir bara 3 där. Ja. För det är ju, vad heter det, den här inga högtiden som de firar i ett annat land, du vet, den där midsommar. Ja, den ja. Den kom... blir det 10 då. Ja, 11. Blir det. 11, men så är det 7 plus 3. 3, 4, 3. Ja, det blir 10. Nej, 11. Fan, vad jag suger på matte. Ja, du ska nog lägga ner ölen nu tror jag. Så att 11 dagar har jag kvar. Då drar jag i med den på en gång nu då. Ja, det är lika bra. En av anledningarna till att vi inte kunde spela in förra veckan, det var ju att jag hade utvecklingssamtal / betygssamtal med mina elever. Och jag har ganska många som jag är ansvarig för, så det tog en hel del tid i anspråk och det gick bort några kvällar där och så vips så var ju den veckan slut. Och så hade ju du grejer också. Så därav att vi säger att livet kom liksom emellan. Precis. Det är ju inte så att vi sitter där och får betalt för det vi gör. Utan det här gör vi ju helt ideellt. Och för att vi tycker det är roligt. Så att då får det ju faktiskt ibland flytta på Späka sig. För foten. Ja, ja det flytta är så. På sig för sånt som är viktigare. Som att tjäna pengar bland annat. Ja, gör vi inte det så... Nej. Då blir det inget roligt alls. Precis. Nej. Men så det har varit mycket rättning, mycket bedömning. Och vi har tyvärr inte gjort så fasansfullt mycket roligt bortsett från den här festivalen då, de senaste veckorna. Jo, det har jag i och för sig. Igår var jag iväg en sväng. Efter att jag hade rättat på förmiddagen och så rättade jag lite på kvällen. Men på dagen där var jag faktiskt iväg till metropolen Göteborg. Där min yngsta lillasyster, tillika din lillasyster, hade ju tagit examen från socionomprogrammet vid Göteborgs universitet. Så att jag var där och firade av henne, gav henne presenter, kramade på henne och gratulerade och så. Det är ju tur att alla är bjudna, så att säga. Jag är inte bitter. Jag är inte bitter. Nej, jag var inte där däremot. Nej, jag är i alla fall väldigt stolt över min yngsta lillasyster. Hon har verkligen jobbat hårt för det och förtjänat det. Så att hon förtjänade även alla uppvaktningar och presenter som hon fick igår. Ja, det tror jag säkert. Ska vi ta en titt på veckans ämnen? Rubrikerna är de vanliga. Ja. Vill du säga något? Nej, shoot sa jag bara. Ja. Under rubriken teknik så har vi veckans app som den här veckan heter Läs upp. Under film, tv och musik så har vi som brukligt är veckans filmtips. Den här veckan är det X-Men Apocalypse. Vi ska också prata lite om avtal som har slutits mellan Netflix och Disney. Och kommer nämna Freddy Wadling. Under rubriken träning så är det FMTK-utmaningen Reboot, alltså inte Rest in Peace. Precis. Under mat så har vi en hel del idag faktiskt. Vi ska prata om veckans rätt som är en smarrig lunchmacka. Vi ska också nämna Beer Can Burger och fräscha sallader. Det låter det. Och under annat har vi hör och häpna en punkt som vi har döpt till sommaravsnitt. Precis. Vi återkommer till det. Det gör vi. Så kastar vi oss raskt in i veckans första ämne, teknik och veckans app. Ja, det gör vi för att det är inte så mycket annat på teknikfronten just nu. Vi har då Apples WWDC om, vad blir det, 2 veckor. Det är väl det som står på tur. Det som har varit annars, det är ju faktiskt egentligen Google I.O. Men just nu så är det ganska dött på teknikfronten, enligt mig. Så att det blir bara en veckans app här som sagt var. Och då är det då läs upp. Så den här veckan så tänkte jag faktiskt tipsa om appen Läs upp. Den har jag faktiskt inte testat. Det har hänt förut och det kommer med stor sannolik hända igen att jag inte har testat appar som jag kommer att tipsa om. I alla fall, när jag läste om den här så var jag bara tvungen. Var jag bara tvungen att ta upp den här appen. På grund av att jag själv lider av problemet. Men med datorernas intågande i mitt liv så har mina problem blivit inte helt obetydliga, men inte långt därifrån. Som ni redan vet så skriver jag en hel del och mitt läsande har gått ifrån att, från nästan obefintligt i barn- och tonåren till att läsa inte bara sånt som jag vet att jag kommer tycka om utan även till att försöka hitta och upptäcka nya texter att, och författare att tycka om. Jag tänker nu citera texten där jag hittade appen på feber.se. Länken finns också, men så här står det i alla fall på feber.se om appen Läs upp. Berättarministeriet har tagit fram appen Läs upp som man kan hoppas ska få barn att läsa mer, vilket förhoppningsvis kan leda till ett minskat antal barn med läs- och skrivsvårigheter. Efter att man har installerat Läs upp på en Android-tablet låses den automatiskt och vill barnet låsa upp tableten måste de först läsa ett kapitel ur en bok i Läs upp-appen. För att kontrollera att man faktiskt läst kapitlet får man även svara på några frågor och eller lösa en skrivuppgift innan tabletten låses upp. Läs upp till Android är gratis och hittas på Google Play på följande länk som vi kommer lägga ut i våra show notes. Appen finns inte till iPad vilket sannolikt beror på att tredjepartsappar inte kan låsa en iPad. Så att länken till Google Play kommer vi att lägga upp som sagt på. Jag har faktiskt hört talas om den här appen. Jag läste en artikel om den så sent som för några dagar sedan. Ja. Jag kan känna mig lite kluven till konceptet. Å ena sidan så önskar jag att barn läser på helt eget bevåg för att de vill läsa. Men om det nu är så att man kan stimulera läsningen genom att så att säga tvinga dem läsa för att de ska kunna komma in i den här surfplattan och kunna spela sina spel eller vad det nu är de har tänkt sig att göra, så finns det väl ändå någon form av belöningssystem i sättet att tänka på, eller? Mm, jo, det gör ju faktiskt det, att då kan man ju komma in och få kanske spela eller vad de vill göra. Men som jag ser det själv då, så ser jag ju det här som, alltså anledningen till att jag vill ta upp den här som veckans app, det är ju för att jag tycker det är så jädra grymt, eftersom att jag lider av problemet själv. Jag är dyslektiker helt enkelt. Men med datorerna, eftersom att jag blivit tvingad, får man väl säga, till att börja skriva för att kunna använda en dator så måste du skriva. Så har jag blivit mycket bättre på både att läsa och stava. Mm. Och det här har ju gjort att jag har börjat att älska att skriva. Vilket i sin tur fortsätter att ge mig då att vill jag skriva så vill jag ju läsa för att ha något att skriva om, vilket gör att jag stavar ännu bättre. Alltså, jag ser ju bara det här som positivt. Jag tror att det kan vara det också. Mm. I grund och botten, just för att man blir belönad efter man har läst det här kapitlet i appen. Mm. För då kommer man ju åt sina spel. Och det kan ju göra att man får en positiv bild av läsningen också, förhoppningsvis. Precis. Hade det här funnits när jag gick i skolan så hade det ju liksom blivit eld och lågor. Mm. Jag menar, jag gick ju igenom min skolgång genom att memorera allting som skulle göras. Så att det är ju så jag klarat mig genom grundskolan. Genom att memorera. Helt enkelt. Det är också rätt imponerande på sitt sätt. Det har varit mycket löst arbetsutrymme på hårddisken nu då. Ja, det är ju så. Man memorerar ju för att klara det. Och sen när man har klarat det så är det ju liksom dags att tumma för att... Ja, du har tryckt på delete där. Alltså. Ja, ja, man måste ju tumma för att få plats med nytt material. Så att... ja, visst är det bra. Vissa saker har väl fastnat. Det ska jag inte sticka under stolen med. Det är helt plötsligt. Men oftast är det sådant där onödigt vetande. Det brukar ju ofta fastna väldigt hårt. Typ afrikanska huvudstäder och sånt. Ja, kanske inte just afrikanska huvudstäder, men film, musik, artister, låtar, årtal. Ja, jag menar onödig kunskap för oss som, så kan man ju lära sig om man åker till Afrika då kanske. Ja. Jag är ju själv dålig på afrikanska huvudstäder, ska jag villigt erkänna. Det är jag med. Men om du frågar mig om det spelas en låt, vilken låt det är, vem som har gjort den och vilket årtal, så kan jag med stor sannolikhet säkert tala om det för dig. I alla fall det som är fram till 2000-talet, från 70 och 2000, upp fram till 2000. Där har jag min... Sen börjar det bli ont om hårdiskutrymme igen, eller? Ja, det verkar så. Något måste det bero på. Eller så blir musiken inte bra. Ja, det var min andra förklaring till, ja, till fenomenet. Så att, ja, något av det. Det kanske är någon av våra lyssnare som vill sätta dig på prov. I så fall får de höra av sig. Yes. De är så välkomna så. Ja. Men det var, nej, men jag tror att det kan vara en bra app. Jag kör ju inte Android själv, så jag kan inte testa den. Nej, jag ska faktiskt ta... Jag har ju en Android-tablet här hemma, så jag ska faktiskt installera den och testa den. Ska jag göra. Ja. Så att vi får se. Det kanske kommer lite mer om den vid ett senare tillfälle, helt enkelt. Men det var allt på teknikfronten denna veckan. Det var det. Då går vi över till film, tv och musik. Ja, framförallt film och tv den här gången. Mm. Och vi kastar oss på veckans filmtips. Och veckans filmtips är ju, som vi nämnde i inledningen, X-Men Apocalypse. Ja, om man följer berättarkronologin så är X-Men Apocalypse den andra filmen i serien, eller 2,5, beroende på hur man väljer att betrakta X-Men Days of Future Past. X-Men Apocalypse är den största, längsta och dyraste X-Men-filmen hittills. Vi snackar en bombastisk och svulstig film som klockar in på 2 timmar och 24 minuter. Och med en prislapp på, ja, sådär, $234 miljoner. Som hittat. Ja, billigt och bra. Mm. Nej, produktionsbolaget, de har inte sparat på krutet. Regissören Bryan Singer och flera CGI-team har haft en riktigt, riktigt stor sandlåda att leka i. Och det vittnar den färdiga filmen om. Men jag tänkte att jag skulle återkomma till det. X-Men Apocalypse utspelar sig 1983. Med axelvaddar, pudelfrillor, MTV och allt annat som hör 80-talet till. Av en händelse så väcks den uråldriga mutanten en Sabanur, det vill säga Apocalypse, till liv efter 3500 år i dvala. Han konstaterar snabbt att världen anno 1983 är förtappad och dömer den till undergång. Han finner 4 lärjungar, Storm, Angel, Psylocke och Magneto, som likt Apokalypsens 4 ryttare i Uppenbarelseboken ska utplåna världen. Professor Charles Xavier, som försöker driva sin skola för begåvande ungdomar så anonymt som möjligt, blir, ja, sent omsider medveten om att han inte kan hålla sig utanför konflikten och bara titta på medan världen går under. Tillsammans med en grupp särdeles begåvade mutanter, Beast, Jean Grey, Mystique, Quicksilver, Nightcrawler och Cyclops tar han sig an mänsklighetens absolut största hot hittills. X-Men Apocalypse... Det där är svårt att säga. Ja, jag hör det. X-Men Apocalypse... Så ja. Ja, är en väldigt händelserik film. Alla filmens 144 minuter fylls ut till bredden och det är inte tråkigt någon gång. Eftersom hjältarna är yngre än de i X-Men, X-Men 2 och X-Men Last Stand har X-Men Apocalypse en del origins-kvaliteter. Vi får bland annat veta hur Magneto blev så bitter och hatisk som han är och hur Professor Xavier blev flintskallig. Vi får också veta hur Cyclops kom till Professor Xaviers skola för begåvade ungdomar och vad Storm sysslade med innan hon gick med i X-Men. Sådan bakgrundsinformation intresserar alla inbitna superhjältenördar. För övrigt så är konflikten den vanliga. Det goda mot det onda, fördomar mot tolerans. 1983 är folk rädda för mutanter och mutanterna är rädda för vanliga människor. Mutanter avskärmar sig från vanliga människor och människorna exploaterar mutanter för sin egen vinning. Ett exempel på det är Angel, som tvingas slåss mot andra mutanter i en stor stålbur någonstans i 1900, 80-talets Berlin. Konflikten mellan gott och ont manifesteras naturligtvis i förhållandet mellan X-Men och skurken Apocalypse, men även som en inre konflikt till exempel hos Magneto. Magneto har tagit avstånd från övriga mutanter och försöker leva ett vanligt liv med hustru och dotter någonstans i Polen. Där jobbar han som en helt vanlig människa på en stålfabrik. Passande, eller hur? Ja, verkligen. Men säg det lycka som varar. När hans fru och dotter dödas så växer hatet och ondskan i honom. Och frågan är om det fortfarande finns någonting gott kvar. Man kan inte alltid dela in mutanter i hjältar och skurkar. Och det är någonting som jag verkligen gillar med X-Men. Det är aldrig helt svart eller vitt. Utan karaktärerna är mer komplexa än så. Och det gör X-Men lättare att relatera till än många andra superhjältar från Marvel. Trots att allt är påhittat, överdrivet och övernaturligt så känns det på något sätt äkta. Angel till exempel, han dränker sina sorger i vodka. Magneto är bitter och arg. Jean Grey vågar inte sova på grund av mardrömmar. Cyclops är en mobbad tonåring som har problem i skolan. Professor Xavier är olyckligt förälskad. Ja, den här listan kan göras lång. Det finns saker att relatera till hos karaktärerna. För de är inte helylle karaktärer av Captain America-modell eller Playboy-miljardärer à la Iron Man. Att man är blå och kan byta skepnad betyder inte att man inte är människa. Ja, eller mutant, eller... Ja, ni förstår vad jag menar. X-Men Apocalypse är en häftig film och actionsekvenserna avlöser varandra. Precis som i Days of Future Past så är det karaktären Quicksilver som står för den häftigaste scenen. En scen som närmast är att beskriva som ett actionladdat montage med massor av självdistans och humor. Alltihopa ackompanjerat av Eurythmics klassiska 80-talsdänga Sweet Dreams. Det är helt klart filmens bästa scen. Och just den här självdistansen och humorn, den skiljer X-Men Apocalypse från andra superhjältefilmer som vi har sett i år. Jämfört med till exempel Batman vs. Superman som tar sig själv på största och eventuellt allt för stort allvar, så är X-Men Apocalypse en frisk fläkt som underhåller och roar med en blandning av stenhård action och humor. Effekterna är slående, välgjorda och snygga. Montaget under förtexterna tar vara på 3D-teknikens möjligheter och vid fler än ett tillfälle får jag känslan av att jag kommer bli träffad i ansiktet av något som kommer farande från vita duken. Det har lagts mycket tid, mycket pengar och mycket eftertanke på den här filmen. Den där Bryan Singer, han vet vad han sysslar med. X-Men Apocalypse går på bio just nu och gissningsvis kommer den att finnas på DVD och Blu-ray innan jul. Så Daniel, har du sett den här? Nej, jag har ju inte det. Jag har ju inte den förmånen som du har, som vi har sagt tidigare, att ha en, ja, mer eller mindre en egen biograf. Va? Så att, det har jag inte, men det är en av två filmer som jag verkligen vill se på bio. Den andra är ju då Civil War, Captain America. Jag har sett båda. Ja, jag vet. Men däremot så har jag faktiskt sett en annan film som du råkar nämna här. Jag har en kompis som lånade mig en kopia av Batman vs. Superman. Ja, en kompis. En kompis. Var hittade du den kompisen? Ja, jag har honom på internet någonstans. Ja, en sån kompis. Jag och min son slog oss ner här en dag och kikade på den. Och någonstans i mitten där så tittade vi på varandra. Och så mer eller mindre i samma klang så sa vi, fattar du något? Och det gjorde vi inte. Och den kan jag väl säga att de 2 timmar vad det nu var, det var, kunde jag spenderat med att sticka nålar under naglarna och så vidare. Sen är det ju så att jag har en annan podd som jag lyssnar på. Och de har ju hyllat den här filmen till skyarna. Alltså inte X-Men utan Batman vs. Superman. Det är den bästa film som någonsin har funnits, säger de. Så att då fick jag sluta att lyssna på dem. Alla människor har inte bra smak. Nej, så därför slutar jag lyssna på dem. För är det en filmpodd var detta också som hyllar den här filmen, då kan de inte ha någon bra. De har förlorat all aktning och respekt. Skojar du eller? Och det värsta av allt är att de har ett samarbete med Moviescene.se. Den sajten gillar jag i och för sig. Ja. Den tänker jag inte sluta med bara för det. Nej, men deras samarbetspodd, det är... Nej, har man Batman vs. Superman som bästa film någonsin så... Ja, då har man något... Så, nej. Zack Snyder har otur när han tänker ibland, tror jag. Och för det som inte vet, Zack Snyder ligger bakom Batman vs. Superman och Man of Steel och en hel andra lågvattenmärken som vi har sett det senaste. Ja, tyvärr. Han har ingen hög lägstanivå om man säger så. Nej, så kan man säga det. Nej, men jag tycker synd om honom för han har gjort bra grejer också. Ja, det värsta är att han har nog inte... Vi pratade om Watchmen tidigare, den tycker jag är en enastående film. Som verkligen sticker ut i superhjältegenren. Mm. Men, jo, den är bra. Ja, men det var ju ändå hyggligt tidigt i hans karriär. Och gör man en sån bra film som Watchmen så tidigt, så kanske folk har vissa förväntningar på vad man ska göra därefter. Och då är det svårt att leva upp till de förväntningarna. Det är han och Wachowskis som gjorde... Det är de som gjorde... Matrix-filmerna, ja, Matrix. Sen efter det har det ju bara gått ut för båda två, eller alla tre får vi säga då. För de var ju två bröder som gjorde Matrix, Wachowski-bröderna. Ja, nu är de båda kvinnor. Ja, helt plötsligt. Först var det en som gjorde sig till tjej och sen nu är de två. Larry, du bytte namn till Lana. Och nu är de båda namnbytta och tror jag utbytta på alla sätt man kan bli utbytt på. Ja. Så att nu är det Wachowski-systrarna istället. Ja, Wachowski-syskonen brukar man väl säga nu för tiden. Ja. Eller systrarna. Ja, systrarna får det bli nu. För det var ju syskon innan. Först var det bröderna, sen var det syskonen och nu är det ju systrarna då. Mm. Så att, men ja, jag kan nog inte påminna mig någonting bra de har gjort efter Matrix. Nej, de hade någon serie som jag försökte kolla på som fanns på Netflix. Mm. Sense8. Jag gav upp den efter 4-5 avsnitt eller någonting. Jag tror jag gav upp efter 2-3 bara. Nej, Sense8 heter den. Nej. Så, men det är också så att ibland så kanske man skjuter sig själv i foten om man inleder med att göra någonting svinbra och så trissar man upp förväntningarna och så lever man inte upp till den nivån med nästa försök eller det där på och till slut så börjar folk tappa förtroendet för. Kolla bara på en sån som... kolla bara på en sån som Jackson, vad heter han? Peter Jackson, ja. Jag menar, han kan alltid falla tillbaka på sig. Men du, jag gjorde ju i alla fall Brain Dead. Ja, bad taste. Bad taste. Så att, alltså, man kan inte bli, det kan inte bli sämre än så, va? Så att... jag var sjukt förvånad när jag läste då att han fick ansvaret för Sagan om ringen-filmerna. Det kan jag inte sticka under stol med att vad fan tänkte produktionsbolaget. Ja, men det var ju, gjorde det bra. Ja, men det var ju faktiskt efter han hade gjort King Kong. Ja, den gillar jag inte. Oh. Nej, kanske inte. Men om man tittar på den så är den faktiskt bra gjord. Ja, en bra produktion. Den suger fortfarande, oavsett vad. Nej, den gillade jag inte. Okej. Nej, jag tycker det är en bra produktion. Sen att kanske inte Jack Black passar riktigt bra i sin roll. Nej, han är ju bäst i komedigenren där han så att säga hör hemma. Mm, precis. Eller när han gör musiker, ja. Som School of Rock är faktiskt jävligt bra. Måste jag säga. Ja. Men det var inte den vi började med utan vi pratade om X-Men Apocalypse och ja, jag vill se den. Jag har inte sett den. Precis. Men vi kanske... då har du nästan 2,5 timmes rätt schysst underhållning där. Ja. Den är inte felfri, det kan man ju inte säga, men det finns inga filmer som är det. Men den är välgjord och den fyller sin funktion. Och för oss som tycker om superhjältar och så kommer den liksom falla i smaken, det gör den. Jag har ju blivit lite skeptisk till Fox-produktioner efter deras försök med Fantastic Four. Ja. Usch! Ja, kanske ska... Jag kommer ju se den med lite skepsis. Det kommer jag göra när jag väl ser den. Men förhoppningsvis så redeemar de själva som det heter. Ja, men skadar aldrig att gå in med lite skepticism. Nej, precis. Då kan man ju bli positivt överraskad. Mm, precis. Ja, det kan ju inte bli annat än bra i så fall. Ja, annars så blir det som, nu är vi tillbaka på Zack Snyder då, men att folk går dit med höga förväntningar och så blir de besvikna. Bättre att ha låga förväntningar och bli positivt överraskad. Ja, nu var det ju så att jag hade ju låga förväntningar på Batman vs Superman, men det var ju sämre än mina förväntningar. Ja, jag tyckte den var ju inte så illa som jag trodde att den skulle vara faktiskt. Jag hade inga direkta förväntningar på den heller, men jag håller med om att den var rörig. Det var mycket att hålla reda på, det var långa transportsträckor och sen fanns det en del riktigt schyssta actionscener som andades Zack Snyder när han är som bäst. Det Men det var sticker jag inte. alldeles, det, ja, det var, men det var för glest mellan de scenerna. Det Det, det, funkade det, det inte. håller jag faktiskt med om, att den action, när det väl var action så var det action. Och då var det bombastiskt och bra. Det sticker jag inte under stolen med. Men det räddar inte filmen. Nej. Nej. Det var för mycket annat Ja. trams och skit emellan. Precis. Och en sak som faktiskt retar mig lite grann, det är ju att The Flash, eller Blixten, är ju med en sväng där. Och de har ju bytt ut skådespelaren gentemot serien. Så att det tycker jag att där gör de en liten tabbe faktiskt. Att inte köra med samma skådis. Ja, fast det gör man ju ofta inte. Men jag förstår det nog, om man nu har etablerat serien innan så borde man kunna engagera den skådespelaren i filmen. Varför inte egentligen? Ja. Ja. Så att där tycker jag att det gör de ju lite fel egentligen när de ta nya personer. De ska ändå försöka sig på ett universum här. Och ha olika skådespelare till samma karaktär. Det kommer bara bli rörigt. Men jag tror att det är Suicide Squad som kommer att lägga ribban för DC. Det tror jag med, för den har jag höga förväntningar på. Den tror jag kommer bli någonting. Alltså ärligt talat. DC's Gotham. Det är alltså serien om hur Batman blir Batman och skurkarna blir skurkarna. Den är så fruktansvärt bra. Den är Du har riktigt sagt det bra. förut, jag har fortfarande inte kollat på den för jag hinner inte, men det kan bli någonting framöver tror jag. Och kollar man då på Smallville exempelvis. Det var ju alltså historien om Stålmannen innan han blir Stålmannen. Jag tror de gör sig bäst när de gör sina, ska man kalla det, Origins-serien. Origins-serier helt enkelt. Ja. Alltså, jag tycker inte de har lyckats med en enda film sedan Christopher Reeves spelade Superman. Nu gick jag för långt. Sedan, ska vi se, var det Michael Keaton som spelade Batman sist? Ja, Michael Keaton, ja, innan Christian Bale. Ja. Ja. Där. Sen, ja, där lyckades de. Antingen när de gör det bombastiskt och spejsat och serietidningsmässigt, eller när de går in på Origins-grejerna. Där är de bra, men inte när de ska liksom fortsättningen. Nej, det finns en del kvar att önska med många produktioner av DC-material. Det håller jag med om faktiskt. Däremot så måste jag säga att jag tyckte ändå om Christopher Nolans Batman. Jag tyckte Som han om gjorde Christopher med Nolans. Christian Bale. Även om jag egentligen inte är en fan av Christian Bale överhuvudtaget. Jag har väldigt svårt för honom som skådespelare. Ja, Så tycker jag att den han har gjort riktigt bra, det var Mio i Mio i Mio. det var länge sedan. Det var det. Nej, men däremot Christopher Nolans Joker. Men det var ju den förtjänsten ska ju Det helt var och Heath Ledgers förtjänst. helt och hållet, Och ja. säkert Christopher Nolan också, för han måste ju i egenskap av regissör skapa rätt känsla och locka fram det här hos Ja. Ledger. Så ja, det var en ruggigt bra karaktär. Det var det. Det kan bli svårt för Jared Leto att leva upp till den i Suicide Squad. Det lilla jag har sett så tror jag att han kommer göra det. För det jag har sett så är det lite blandning av Jack Nicholson och Heath Ledger faktiskt. Så att Och Jared Leto är ju också metodskådespelare, så att Ja. han kan ju verkligen gå in för en roll. Jag såg ju honom i vad hette den nu då? Texas Buyers Club. Nej, den har jag missat. Den har jag inte sett ännu. Ett drama om HIV och AIDS, så det är en allvarlig film så att där han spelar en transa som har drabbats av AIDS. Och det gör han helt fantastiskt. Alltså. Han är en grymt bra skådespelare. Ja, det är han. Ja. Och som sagt var Jack Nicholson också metodskådespelare, så han gjorde ju Joker ganska bra han också. Och ja, det är svårt att välja mellan Nicholson och Ledger när det kommer till Joker, men vi kanske får avgörandet i augusti då när Suicide Squad har premiär. Får vi se om Jerry Leto kan övertrumfa de båda två. Precis, så att det ja. Det återstår att se. Det återstår att se. Precis. Vi rör oss vidare. Det gör vi. Jag ville passa på att nämna att Netflix och Disney har slutit ett avtal. Och för tydligen några hundra miljoner dollar per år så är det meningen att Netflix som första vårdtjänst ska få tillgång till filmer och annat material från Disney. Och det här avtalet går ju precis som jag sa ut på att Netflix kommer vara den första vårdtjänsten som får tillgång till Disneys material efter att det har släppts på DVD och Blu-ray. Och nu tänker säkert många att de skiter högaktningsfullt i Musse Pigg och den lilla sjöjungfrun. Men faktum är att det här avtalet omfattar mycket mer än så. Där i ryms även filmer från Pixar och från Marvel och Lucasfilm. Vilket då i förlängningen innebär att vi kommer att få se en hel del superhjältar och Star Wars-filmer på Netflix framöver. Och det där tycker jag låter hur bra som helst. Och då ska, jag säga det att det här avtalet är redan igång. Det trädde i kraft redan den 1 januari i år. Till viss del. Det här är ett avtal som Netflix och Disney har slutit. Vilket innebär att Netflix får tillgång till all Disney-material successivt, eftersom att vissa då har fortfarande rättigheter och så vidare till sådär då. Så att det är bland annat därför som Netflix har gjort egna serier av exempelvis Marvels Daredevil, Jessica Jones och kommande Luke Cage, The Defenders, Iron Fist, ja. Det är ju en del av det här avtalet att Netflix får göra sina serier av det här. Det finns däremot finns ju inte till exempel Lucasfilms filmer ännu. Det finns Nej, ingen du har... Indiana, det finns ingen Indiana Jones, det finns ingen ingen Star Wars mer än tecknade serier och så på precis, Netflix, men det kommer. Det finns ju som sagt vad. Det här avtalet innebär ju då att de ska få första king och ensamrättighet då på vård så fort andra avtal löper ut. Så att jag tror det är faktiskt detta året ut, sen kommer det här avtalet vara fullbordat. Så att från och med 2017, om inte jag är helt ute och cyklar, så kommer de ha full tillgång till Disneys katalog. Och det innebär som sagt var Pixar, Marvel och Lucasfilm också. Och det var lite dit jag ville komma, att om man inte har ett Netflix-abonnemang då, om man gillar den här typen av filmer, man gillar Star Wars, man gillar superhjältar och så från Marvel, och kanske även Pixars grejer, för Pixar gör en himla massa skojigt, då kanske det är dags att skaffa sig ett Netflix-abonnemang. Det kan vara på sin plats, ja. Jag tänkte fortsätta en liten stund till om det är okej med det. Jajamensan, kör på. Ja. Vi pratade ju om Marvel och vi pratade om X-Men, och då när vi ändå är igång och pratar om superhjältar och sånt, så tänkte jag nämna att jag nyligen läste att tv-kanalen FX och Marvel Television har gått samman för att göra en X-Men-baserad tv-serie. Den här serien kommer att heta Legion och är centrerad kring professor Charles Xaviers son. Samma Charles Xavier som vi känner från X-Men. Snubben i rullstolen och utan hår. Så vi får reda på i filmen Apocalypse hur han blev utan hår? Ja, det kan man, om man nu vill veta det så kan man se filmen. Ja, precis. Nej, men Charles Xaviers son heter hur som helst David Haller. Och han har egenskaper som liknar de som Charles Xavier har. Den här serien utspelar sig dock i ett parallellt X-Men-universum, Vilket innebär att några crossovers eller gästspel med karaktärer från filmerna känns ganska osannolika. Men hur som helst lär det bli många nya mutanter. Den första säsongen är så vitt jag förstår redan inspelad. Den innehåller 8 avsnitt och kommer att ha premiär i början av 2017. Om eller när serien kommer till Sverige är dock i skrivande stund okänt. Men eftersom Daniel nu då har en kompis på internet så kanske inte det spelar så stor roll, för han kanske kan förmedla kontakt med sin kompis på internet. Ja, det kan jag nog göra, för att han kan sånt här. Han vet hur man hittar såna här grejer. Jag tror också att anledningen till att de har ett parallellt X-Men-universum, det är ju fortfarande att Fox äger ju faktiskt huvudrättigheterna till X-Men. Så att då får de inte använda X-Men som varumärke, och därför heter den Legion också. Även om det är karaktärerna i sig, så att säga. Ja, precis. Jag vill minnas att vi gick igenom det där med upphovsrätten och sånt tidigare avsnitt. Så att de som är intresserade av det kan ju lyssna på det avsnittet. Ja, varsågoda. Vi har säkert gjort det, ja. Stämmer då. Men du, nu tänkte jag faktiskt gå över till ett helt annat ämne, fast ändå inte. Ja. Jag tänkte prata lite musik, eller rättare sagt avsaknad av musik numera. Så blir det. Så blir det. För att en stor ikon på den svenska musikhimlen har i dagarna faktiskt gått vidare till Sälla Jaktmarker. Och då pratar jag om Fredde Wadling. För den som inte känner till Fredde Wadling, så var han väldigt stor under slutet av 70-talet, början av 80-talet på punkscenen med Lädernunnan, Lädernan, jag tog dem ett namn senare bland annat. Han har gjort, han är inte bara sångare, han är även konstnär, och han var sångare, konstnär, skådespelare. Bland annat så gjorde han en stor och hyllad produktion på, var det Göteborgsoperan tror jag, som Monstret i Skönheten och Odjuret, som han då den blev väldigt kritikerrosad. Jag själv inte sett den tyvärr, men som sagt var, det jag tänkte prata om då, det var ju då att Fredde Wadling var ju tänkt som en av deltagarna i årets Så mycket bättre på TV4. Och nu är det ju så att han kommer ju inte kunna vara med, som att han har dött helt enkelt. Och inspelningarna skulle faktiskt ta vid redan nästa vecka, skulle de börja på Gotland. Så att egentligen så är det ju så här att till alla TV4-medarbetare som jag vet lyssnar på det här, va? Hela TV4 sitter ju bänkade och lyssnar på våran podd varje vecka. Eller gör de det? I vilket fall som helst, mitt förslag, tips som jag tycker att TV4 ska göra med Så mycket bättre, det är att de ska ha en plats för Fredde Wadling i alla fall. Jag menar, artisterna som är med, de har redan repeterat och de har redan tolkat Fredde Wadlings musik. Jag menar, inspelningen börjar om en vecka, det är väl klart att de redan har sina grejer klara. De borde kunna göra det som en tribute eller någonting om ett annat. Precis. Och sen har ju TV4 även gått ut och sagt att det finns material som Fredde Wadling har spelat in. Men de vet inte riktigt ifall det är tonsatt eller ifall det bara är texter och så vidare. Och de vet ännu inte om de kommer att släppa det. Men vilket jag verkligen hoppas på. Ett par sista ord. Man kan göra mycket i en studio med en dator också. Så precis. Om man bara sjungit så kan man lägga på musiken i efterhand. Och så alldeles riktigt. Så att förhoppningsvis så kommer de att göra ett program med ett Så mycket bättre med Fredde Wadling. Fast avsaknaden av honom får då stå som huvudakt när det är, och låta artisterna tolka hans musik i alla fall. Det hoppas jag på, för det här var det jag såg fram emot när jag hörde att Så mycket bättre kommer tillbaka med Fredde Wadling. Det var Fredde Wadling som jag var, som var min stora grej. Jag kommer faktiskt egentligen inte ihåg vilka mer som kommer att delta, om jag ska vara ärlig. Men det var det jag såg fram emot. En unik och vacker röst har gått bort Och vi får hoppas att han sjunger för de där borta. Tack för allt. En tyst minut, sekund, tio. Ja, det här är ju då en ljudpodd, så att en tyst minut är väl lite åt tio. Så att vi tar väl en tyst sekund. Jag räknar ner. 3, 2, 1, 0. Så! Ja, det kändes skönt för mig, man. Vad bra. Nej, take men det är jättetråkigt. Det är det ju alltid när människor som har betytt mycket för så många, ja, går ifrån oss. Och tack och lov då, eller som tur är, men jag väljer att uttrycka det, så finns ju det han har gjort hittills kvar. Ja, det gör det. Och är det någon som verkligen vill höra och hela hans register i hur han låter, så kan jag rekommendera Fläskkvartetten med Over the Rainbow. Där får man verkligen höra hur Freddie Wadling kommer till sin rätt med sin röst. Mm. Ska vi gå vidare? Eller vad tycker du? Nu har vi sorgat ner oss tillräckligt. Då är det träning och FMTK-utmaningen Reboot. Så, varsågod Daniel. Thank you! Är det igång igen? Yes, så här är det ju. Att förra avsnittet så pratade jag om att jag antingen reboota eller rippa FMTK-utmaningen. Så kom det här med mitt schema. Vilket gör att jag som sagt var tidigare kan börja träna på morgonen igen. Det är så jävla bra, va? För att då har jag, alltså när jag har jobbat en hel dag. Jag jobbar 10 timmars dagar. Jag går upp mellan 03:30 och 4:00. Jobbar 10 timmar, 13 timmar ibland. Till och med, alltså det kan bli långa dagar. Bortförklaringar. Tack för den då. Men det jag tänkte säga då innan jag blev störd här, det var ju då att jag orkar inte, alltså jag har gjort en hel dag redan och jag är trött, jag orkar inte. Men om jag kan träna på morgonen så vet jag att jag kommer att kunna klara av det. Så därför gjorde jag reboot av FMTK-utmaningen och idag just nu så är vi uppe i DOS pass på första veckan. Ett i morse, som jag nämnde tidigare, vilket gjorde då att vi inte kunde spela in. Det var klockan, den bara ramlade iväg. Jag och frugan gick och tränade så där vid den 8-tiden och helt plötsligt var klockan 11:30. Så att så bara swish sa det. Jag undrar vad fan du gjorde på gymmet då. Jag förstår nästan det. Så att vi skulle bara träna en liten sväng och... Du vet att det är inte okej att sitta kvar och titta på tjejerna som tränar. Om det vore så väl så hade jag kunnat ta det, men nu är det ju faktiskt så att det gymmet som min fru helst går på, det är ju det som ingen annan går på. Alltså är det ganska tomt med folk där, så är det stort sett bara vi. Sen snackar du de tjejerna som är där och de kommer känna sig utstirrade sönder liksom. Ja just det, jag tänkte inte på det. Men i vilket fall som helst, kör igång FNTK-utmaningen. Så att nu now we going on, eller något. Ja. Jag önskar dig lycka till på alla sätt jag överhuvudtaget kan. Jag hoppas att jag håller den här gången. Och en kvalificerad gissning från min sida är ju, vad var det du sa nu? Var det 11 dagar kvar till... 11 arbetsdagar. Du vet, semestern, eller hur var det? Shh, vi pratar inte om semester nu. Nej. Hemligt. Ta det så vidare. Okay. Då är jag säker på att du kommer att fixa det den här gången. Jajamensan. Mina varmaste lyckönskningar. Tack. Ta oss vidare. Kom igen. Och hur som helst så lär det gå att reboota den hur många gånger som helst. Det ta oss vidare. Vi går vidare till mat. Tack. Och då närmar vi oss våran stående punkt, veckans rätt, som idag är en smarrig lunchmacka. Det är jag som ska tipsa idag och då måste jag erkänna att det här kom ganska spontant. Det var nämligen så här att Eftersom jag har en hund hemma så åker jag hem på lunchen varje dag för att rasta hunden. Och då brukar jag passa på att äta lite samtidigt. Så man får sig någonting till livs för att klara eftermiddagen. Men i tisdags så hade jag planerat lite illa så jag hade ingenting färdigt att äta. Och då var jag tvungen till att fixa ihop någonting. Så då improviserade jag ihop en matig och mycket god lunchmacka. Och det här behöver man för att göra om det som jag gjorde. Man behöver 2 skivor grovt lantbröd. 1 paket bacon. 5 till 6 gärna tjocka skivor vällagrad ost. Jag hade en 24 månaders prästost som jag använde. Mm. Och 2 till 4 matskedar grädde. Och så gör man så här. Man delar baconet i bitar och så steker man det i het panna. När baconet har fått fin färg så slänger man in osten och så låter man den smälta i pannan. Man tillsätter grädden och så låter man alltihopa koka ihop. Och under tiden det gör det så rostar man bröden. Och sedan lägger man den här röran eller stuvningen på brödskivorna. Sedan äter man. Gärna med kniv och gaffel om man inte vill behöva byta kläder efteråt. Mm. Och är det så att man oroar sig över fettet och kolhydraterna i den här måltiden så kan man inte göra ett skit åt det, utan då får man helt sonika byta ut dagens nästa måltid mot en sallad för att må lite bättre. Mm. Mm. Det låter riktigt gott. Den blev sjukt god ska jag säga. Ja, det förstår jag. Du hade ju både bacon och ost. Alltså, vad mer kan man begära? Nej, den kombinationen är oslagbar. Och visst är det? Då kan jag ju fortsätta på det inslagna, den inslagna vägen där. För att idag så gjorde jag en sån här beer can burger till middag. Folk har säkert redan sett sådana. Mm. Det finns recept på dem på sociala medier och sånt. Jag måste säga det. Jag tror, jag är inte säker, det kan ha hänt. Att jag tipsat om det här någon gång i väldigt tidigt poddande. Ja. Men lyssna igenom alla avsnitten så kanske ni hör det. Så att bara kör. Annars lär det bli en repris. Det kommer det säkert att bli. Det finns olika recept på den här. Och ja. Det handlar ju egentligen om en massa kött, en massa bacon och en massa ost i kombination. Ja. Och det är riktigt gott skit. Jag måste säga, jag känner mig fortfarande lite däst efter den här måltiden. Och jag käkade den vid 4:30 och nu är börjar klockan närma sig 8:30. Så jag kan förstå det. Det är mättande om man står sig bra på det. Mm, verkligen. Men då tänkte som jag ta det. Som en kontrast till det då. Vad sa du? Ja, som en kontrast till det då, ja. Så hade du någonting att säga. Precis, jag tänkte det andra hållet, det lättare hållet tänkte jag att nu är det sommar, det är varmt. Grillar man inte så är man inte så rätt direkt sugen. Alltså jag är ju sån, jag är inte direkt sugen på att äta. Det är liksom, det börjar bli nödvändigt ont bara. Alltså är det riktigt varmt ute så äta, det är inte det första man tänker på. Utan det finns annat. Då tänkte jag det var sallader. Det finns så mycket sallader där ute. Komplicerade, massa konstiga sallader. Men en sallad behöver inte vara komplicerad. Det enda man behöver tänka på det är att man har en bas. Bacon? Nej. Nej, ja, kan man ha. Men en bas. En bas, sen kan man, utgår man från den här basen så kan man göra vilken sallad som helst. Idag gjorde jag exempelvis till middag en kycklingsallad hade vi idag. Då hade jag som bas isbärssallad, vitkål, rödkål, ska vi säga nu, vitkål, rödkål, isbärssallad, morötter, tomat, paprika och gurka. Det är basen. Det, bara det är en mättande och vällagad sallad. Sen stekte jag ett par kycklingfiléer som jag sedan skivade, slängde det på den här salladen. Jag gjorde en liten sås på, eller dressing på mango balsamico och crème fraîche, salt och peppar som jag slängde ihop. Och bara liksom ringde över. Till det hade vi, eftersom att ingen förutom jag gillar bulgur på det stället så åt de andra pasta, hade de lite pasta i och jag hade bulgur. Men hela tiden så var allting separerat. Då hade den här grönsalladen. Du hade kycklingen vid sidan om. Du hade pasta och bulgur vid sidan om. Och du hade dressingen vid sidan om. Så att man kunde egentligen göra sin egen sallad. Lägger man då räkor i. Man gör en annan dressing. Man kan lägga sådana här crab sticks. Man kan lägga tonfisk i. Man kan lägga några andra grönsaker i. Tofu om man gillar det. Man kan lägga ost och skinka i. Alltså du har en bas som du utgår ifrån. Gör du den här basen som är väldigt enkel. Isbergssallad, rödkål, vitkål, morot, tomat, gurka, paprika. Så har du en fruktansvärt bra bas till att göra väldigt goda, matiga sallader. Tar du det så, Jag tycker om att tillföra någonting som är lite sötare. Som man, nu är det ju perfekt att skiva upp jordgubbar till exempel. Lägga mig eller under andra tider på året när det inte finns jordgubbar att tillgå. Vindruvor eller något annat som ger den här lilla sötman till salladen. Då blir det riktigt, riktigt fräscht. Det hade jag ju då i dressingen med tanke på att jag gjorde en mango ja. Chili var det till och med. Mango, chili och mango, chili, crème fraîche. Då fick jag ju både fräsch syra och sötma på samma gång där. Så att, men just det, tänk på det. En bas, sen utgår man därifrån, så kan du göra hur komplicerade sallader som helst. Men den här basen där. Tar du bara den så kan du ha den till en grillad fläskfilé eller någonting. Det är, alltså du kommer inte få något bättre. Kan man ta från grillen efter dagen efter så? Precis. Men grillar en köttbit så är det bara att slice upp den fint. Och så kan man slänga den på toppen av salladen. Och så har man en helt ny rätt. Precis, eller då om man tar den här bassalladen tillsammans med det grillade samma dag. Och blir något över då, vilket det oftast inte blir i och för sig. Men skulle det av någon förmodan att någon... så som du säger då skivar han upp det, slänger det salladen och då är det helt ny rätt. Så att, ja, men sallad är nog något av det bästa man kan äta på sommaren. När man är, precis som du säger, att när det är så varmt som det har varit nu de senaste dagarna så påverkar det aptiten. Det gör det. Man vill inte äta massa tunga grejer som typ bacon, burgers och sånt som jag käkar. Nej. Utan en sallad funkar alldeles utmärkt. Och ofta så, med tanke på att du har både vitkål och rödkål i så blir den ju faktiskt mättande. Som att du har väldigt mycket fiber i det. Jag som har diabetes måste ju tänka på att jag måste fylla på med kolhydrater. Så då skulle jag i sådana fall göra krutonger eller någonting i het panna och så strö över eller något sånt. Så funkar det också. Mm. Ja, nu hade vi ju pasta eller bulgur som kolhydratskälla i den här gången. Ja. Bara så kolhydraterna finns med på något hörn så funkar det. Precis. Ja. Sen kan man ju variera det här i oändlighet. Oh ja. Så att, det är jättekul att göra sallad. Jag älskar att göra sallad. Ja. Och det är så enkelt. Egentligen alltså, det tänker man kanske inte på. Det är så enkelt. Chop, chop, chop, skiva upp. Klart. Det, alltså det behöver inte vara en viss storlek. Det är bara att ta en kniv och skiva skiten och så är det liksom klart. Varierade storlekar på grönsakerna är perfekt också. Lite tuggmotstånd här och lite lättsvält där. Svält. Svalt. Så att, ja. Men det är om sallad. Det är om sallad. Då går vi vidare till annat. Och yes. Där hade vi egentligen bara en punkt idag. Ja. Mm. Vilket är ungefär en punkt mer än vad vi brukar ha. Ja. Jag har räknat efter, så det stämmer. Ja, vi har ju faktiskt emellanåt haft en och annan punkt här. Så att det kan ha hända att det har varit två på en gång också. Jag ska inte säga att det är så, men det finns en risk eller chans eller vad man nu ska säga till det. Ja. Och vad men idag var det så där? Jo, vi sa sommaravsnitt. Vi har diskuterat lite hur vi kommer att göra nu under sommaren när det är semester och man ska ut och resa och fara och så. Och precis som du sa så gör vi ju det här för att vi tycker att det är kul. Mm. Vi tjänar inte en spänn på det, vi snarare förlorar pengar på att göra det. Ja. Så vi vill fortsätta göra det för att vi tycker att det är kul, så enkelt är det. Precis. Men det kan ju vara så att vi kunde... resa bort och göra saker med familjen och sånt nu under sommarledigheten. Så att vi lovar ingenting helt specifikt. Nästa vecka kör vi som vanligt i tanken. Mm, precis. Men efter det så blir det lite i mån av tid och ork och var vi befinner oss. Ja, så att från och med nästa vecka kör vi som vanligt, som sagt då. Sen fram till, ska man säga, skolan börjar, det är väl då så att som allting tar slut, så att säga. Så kommer det att bli spontant, men naturligtvis så ska vi försöka lägga ut det på lördagar klockan 11 som vanligt, om det nu blir ett avsnitt. Det här avsnittet kommer däremot in... Däremot inte ut på en lördag klockan 11. Det här kommer säkert komma ut på en måndag klockan 11. Men håll koll på sociala medier om ni är intresserade, för då kommer ni att vara varse när det dyker upp någonting. Precis. Och som min bror sa här, vi gör det här ideellt. Vi gör det för att det är kul. Och vi förlorar pengar mer än vad vi tjänar på det. Så att då passar jag på att tala om att vill ni att inte att vi ska förlora pengar på det i alla fall, så får ni gärna skänka en slant. Och det gör ni lättast genom att gå in på våran hemsida 18podcast.se med ett bindestreck mellan A och team. Och så finns det en liten meny högst upp, och på en av dessa menyplatser så står det om. Trycker man på den så kommer man till en sida som handlar om 18podcast. Och längst ner på den så står det att man kan donera pengar till oss, antingen via Swish eller PayPal. Och gör ni det så kommer inga andra än vi bli väldigt glada. Så att vi kan förbättra den här podden ännu mer. Nu har vi gjort det redan genom att Kristoffer köpte nytt headset, vilket vi förbättrade ljudkvaliteten med 100%. Ja, det bekostade med alla pengarna som jag inte fick av våra lyssnare. Precis, och det kommer vi fortsätta att göra. Även har vi gjort lite marknadsföring på både Facebook och på Twitter, som har kostat en krona eller två, som vi har bekostat alldeles själva. Och det kommer vi också fortsätta att göra. Så att allting som kostar pengar, det tar vi ur egen ficka och ingen annans. Men tycker ni att vi förtjänar att få en slant, så varsågoda. Ja. Eller om det är någon som vill ha reklamtid i podden, så står det fritt att höra av sig om det också. Precis. Så att det där kan vi fixa mot det kan vi också. Överenskommelse, får jag säga. Precis, så att det är bara till att gå in och höra av sig på vår kontaktsida, som också finns som ett menyalternativ på 18podcast.se. Eller så kan man skicka ett elektroniskt brev till oss. Och då låter avancerat. Ja, visst gör det. Då använder man adressen podd@18podcast.se. Och så på teknikiska podd@18podcast.se. Och om det är någon som av någon anledning skulle vara intresserad av att läsa formalian och få tillgång till alla de här funktionerna som vi har beskrivit, så finns de på 18podcast.se. Herregud vad vi är duktiga idag. Ja, jävlar. Vi får ge varandra en medalj. Ja, verkligen. Så att, vet du vad? Jag tycker att nu när vi ligger på plussidan så tonar vi ut för idag faktiskt. Eller vad säger du? Det gör vi. Adjö allihopa. På återseende nästa vecka. Tjingeling!